कृष्ण, नमस्कार। जय श्री कल के कृष्ण। बारे में प्रार्थना वक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकरा प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाभवतु सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवैं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ यत्र श्रीर्विजयो भूतिर् पारायण करेंगे। हमारे श्लोक हैं 158, तो 20-20 श्लोक के तीन अंतरे लेते हैं। 1 to 20 हरि जी करेंगे, 21 to 40 सुरेश जी करेंगे, और बाकी के जो भी बचे हों मैं कर दूंगा। अरे हरि जी आ गए, एक मिनट, हरि जी भी आ गए। वेट वेट वेट वेट वेट वेट, हरि जी भी आ गए। हरि जी वेलकम। नमस्कार जी। Oh, you all. Sorry to be late and happy to be back after many, many weeks. Good, good, good. It's always a pleasure. Thank you very much. Anyway, so we काम करते हैं. We have now we are four of us. अभी 15-15 रह लेते हैं. So first 15. 15-15. हाँ, first 15 हरि जी, 16 to 30 सुरेश जी. And 31 to 45, Harish ji, and the remaining remnant will be me. Okay? Aye. Start. Should I start this? Yes, Harish ji. Okay. अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् याग्रस्य च हृषीकेश पृथक्षिकेशिनिषूदन श्रीभगवान् उवाच काम्याणां कर्मणां न्यासम् संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं त्यागं विचक्षणाः हरिजी एक मिनट हरिजी पॉज आई जस्ट सेट द टोन ओके श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः कैरी ऑन त्याज्यम दोषवदित्येके हरि जी स्टार्ट कर्म प्राहुर्मनीषिणः त्याज्यम शीनः यज्ञदान तप कर्म न ताज्यं त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियत्तस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् न सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव न स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी त्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः Just a minute. Just Suraj, before you start. Suraji, today you were a little disoriented. You can make out yourself. Last time, jaise aapne paran kiya tha, utna smoothly aaj nahi aaya hai. Right? See, that is what we have to practice. वो गाड़ी एक एक एक, एक लाइन में चलनी चाहिए स्लो स्लोली जा वो भी हाँ नहीं वो बीच बीच में झटक झटक के जो चलती है ना हाँ खड़खड़ वो जो नया नया ड्राइविंग सीखते हैं ना तो तभी वो कभी कभी गाड़ी तेज चलती है कभी स्लो हो जाती है कभी तेज चलती है कभी स्लो हो जाती है बराबर वो स्पीडोमीटर का काटा 60 पर ऐसा चिपक जाता है इफ यू ड्राइव द कार वो जो मोशन जो स्मूथ होती है उसकी प्रैक्टिस करनी है एंड दिस विल कम ओनली बाय प्रैक्टिस ठीक है इवन इफ यू आर स्लाइटली डिसओरिएंटेड इधर उधर हो जाएगा आइए सुरेश जी श्री भगवान वाच तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु एनैकं भावमवयमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति हि सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारुतं नियतं सङ्गरहित मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांसं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यासिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते राखी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी जय श्री कृष्ण नेक्स्ट विल बी हरीश जी बट बिफोर हरीश जी स्टार्ट्स सुरेश आपके लिए कि ये है देयर वर सम माइनर मिस्टेक्स बट एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस एवरी लाइन योर पॉज इज लिटिल हायर बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी आप क्या करें बताओ आपको बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणता त्रिविधम श्रृणु शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। एक एक एक एक मात्रा जो आपकी बढ़ जाती है ना, बाय आई एम थिंग दिस इफ ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग मे बी इट विल रिक्वायर लॉन्ग प्रैक्टिस टू गो बट यदि आप अभी 32 अक्षर का श्लोक है मैं अभी संगीत की भाषा में बात कर रहा हूँ अब जो त्रिताल है वो 16 मात्रा का ताल है और यदि ये आपको त्रिताल में गाने का वक्त आया तो 16 मात्रा से कंप्लीट हो जानी चाहिए और 17वें मात्रा से दूसरी लाइन उठानी चाहिए। तो अभी आप क्या करेंगे एक एक मात्रा के बाद एक एक पॉज ज्यादा ले रहे हैं तो आपकी प्रत्येक लाइन में 17 मात्रा हो जाती है तो यू विल बिकम बेताला यू विल मिस द ताल। ओके आई विल ताल में गाने की बारी आई तो जस्ट कीप दिस इन माइंड सो योर पॉज ऑल्सो शुड बी सेम लेवल थोड़ा सा कम करना है पॉज नॉट एक्सटेंडेड पॉज। ओके वो क्या लगता है वो लास्ट लाइन आपने इसे ड्रॉप कर दी धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति sorry let me start again ayatavat prajanati no ayatavat prajanati buddhih saparth rajasi adharmam dharmamitiya manyate tamasavrata sarvarthan viparitanscha buddhih saparth tamasi drityayaya धारयते मनः प्राण प्राणेन्द्रिया मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्य धृति सापार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सापार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सापार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतद्दग्रे विषमिव परिणामे मृततोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजं विषेन्द्रिय विषेन्द्रियं संयोगाद्य अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनं निद्रालय प्रमादोत्तम तताम समुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वादिवी देवेषु वा पुनः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवी देवेषु वा पुनः सत्वं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर् सत्वं प्रकृति जय ये र पहले बोलना है कि सर बाद में बोलना है बाद में जयर्मुक्तम जयर्मुक्तम यदेभिः स्या त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षण ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम सॉरी ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्ता कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभं वैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचम् शमो दमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तत्तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरम् आवश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म ये शूद्र है ना शूद्रस्यपि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यता विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः आपका भी वही सुरेश जी वाला ही ये है योर पॉजेस है वो सुरेश जी को आपने बोला तभी मैं समझ गया था मेरा भी वही प्रॉब्लम है और छोटी छोटी काफी गलतियां थी ह्रस्व दीर्घ की भी थी बट दैट विल कम विद प्रैक्टिस इसलिए हम ये कर रहे हैं यू नो द वेरी पर्पस ऑफ स्प्लिटिंग दिस इज दिस ओनली सो दैट वी गेट यूज्ड टू इट नहीं मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ रहा हूं और यू नो ये देवनागरी इज नॉट माय यूजुअल लिपि सो आई गेट स्टम्प्ड ऑन दैट ऑलवेज या तो बट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी नहीं वो तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली आपकी आज मुझे किस्सा याद आ रहा है हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में एक तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी नॉनसेंस सब्जेक्ट वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है और उसमें हमारे जो प्रोफेसर थे सुब्रमण्यम करके जिसको हम सुब्बू कहा करते थे तो सुब्बू का क्लास यूज टू बी टेरर उसमें यदि बाई मिस्टेक लेट हो गए तो गए काम से लेकिन इफ यू वेयर ए शर्ट ऑफ ए कैची कलर लाल कलर या तो ब्लू कलर या तो ऐसा कोई ऐसा कैची कलर का शर्ट पहन लिया सीधा यू देयर ग्रीन शर्ट गेट अप चलो सॉल्व दिस प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड के स्क्रिबल सब ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला गए काम सुबह के क्लास में वी यूज टू बी पंक्चुअल बराबर टाइम सर पहुंचते थे और हमेशा यू विल फाइंड जब थर्मोडाइज जिस दिन लेक्चर होता था वर्चुअली मोस्ट ऑफ अस विल बी वेयरिंग आइदर व्हाइट और लाइट कलर शर्ट क्रीम कलर का शर्ट कोई नहीं तो सुबह पकड़ेगा आज कुछ आपका भी ऐसा ही हो गया कि सुबह ने पकड़ लिया नो आई एम हैप्पी यू नो सुबह पकड़े वो ही अच्छा है ये सुबह पकड़े अच्छा है एनीवे आइए आई फिनिश द बैलेंस Of course, I'm also not as smooth as Shaila Ben is, but still, just pay attention. Shri Bhagavan Vacha. Shaila Ben, karib last 20 saal se kar rahi hai wahan. And that too, she is trained under the experts' hands, you know. Ki jo isme mahir hai. यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्सनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यानयोग परो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाशयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम् पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत् परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारं न श्रोष्यसि विनंश्यसि देखिए यहां भी हमारे तीनों प्रवाह जो हैं चौथा अध्याय सातवां अध्याय और अठारहवां अध्याय दे आर मोर ऑर लेस रनिंग ऑन पैरेलल स्कीम चौथे अध्याय में भी भगवान ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं सातवें अध्याय में ज्ञानी भक्त की महिमा गा रहे हैं और यहाँ भगवान बुद्धि योग की बात कर रहे हैं वापस अगेन वो भी ज्ञान ही है बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव बराबर और फिर उसमें भक्ति जुड़ी हुई है और ये भक्ति अभी कैसी है ज्ञान युक्त भक्ति मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्व अहंकारम न शोष्यसि विनंश्यसि यदि अपने अहंकार की वजह से यदि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो विनाश हो जाएगा यहाँ परमात्मा का अहम नहीं है लेकिन परमात्मा की करुणामय चेतावनी है और इसको भगवान अगले श्लोक में इलेबरेट कर रहे हैं यदि तुम नहीं करोगे तो व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस तो आइए अगला श्लोक लेते हैं 59वां यदहंकारमाश्रित्य यदहंकारमाश्रित्य नायोच्य इति मन्यते नायोच्य इति मन्यसे आंसर है डिड आई से ते नहीं इसे नायोच्य इति मन्यसे नायोच्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते मिथ्येष व्यवसायस्ते व्यवसायस्ते प्रकृते स्वाम नियोक्षति तीरस्व है ध्यान रखना यदहंकारमाश्रित्य नायोच्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति साथ में यदहंकारमाश्रित्य यदहंकारमाश्रित्य यद अहंकारम आश्रित्य हिंदी है यत यत अहंकारम आश्रित्य यदि अहंकार का आश्रय लेकर यत अहंकारम आश्रित्य यदि अहंकार का आश्रय लेकर न योच्य इति मन्य से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मन्य से कहा या तो माना मन्य से सॉरी न योच्य इति मन्य से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा तुम मानते हो तो अर्जुन को ही संबोधन मन्य से तुम मानते हो मिथ्या एष व्यवसायः ते एषः ते व्यवसायः मिथ्या ते यानी तुम्हारा एष यानी यह व्यवसाय यानी कि एक्टिविटी या तो निश्चय मिथ्या है व्यर्थ है यहाँ भगवान मिथ्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं गलत है नहीं बोलते हैं मिथ्या बोलते हैं इट डज नॉट से इट इज अनट्रू इट इज नाइदर ट्रू नॉर अनट्रू मिथ्या जैसे हम संसार को मिथ्या कहते हैं ना सत भी नहीं है असत भी नहीं है मिथ्या क्योंकि मिथ्या जो है ना इट्स अ वेरी टिपिकल वर्ड इन संस्कृत पर्टिकुलर इन भगवद्गीता इट टॉक्स अबाउट इट्स temporary nature, permanent nature, transient nature. See, sat, जो हमने तत्वबोध में बहुत डिटेल में उसको हमने सीखा था सत यानी त्रिकाले तिष्ठति यत तीनों काल में जो विद्यमान रहता है ये खास समझ लीजिए ध्यान से सुनिए और इसको समझ के याद भी रखिए सत असत और मिथ्या की व्याख्या सत्य यानी त्रिकाले पे तिष्ठति यत तो तीनों काल में विद्यमान होता है पास्ट में भी था प्रेजेंट में भी है फ्यूचर में भी रहेगा और वो सत मात्र परमात्मा है क्योंकि सृष्टि से पहले भी थे सृष्टि की विद्यमानता में भी है और सृष्टि के बाद भी वही रहेंगे मात्र इस जगत में सत यदि कुछ है तो मात्र परमात्मा है वो सत है। अभी असत यानी त्रिकालेपि न तिष्ठति, जो तीनों कालों में विद्यमान नहीं वो असत है, जो पास्ट में भी नहीं था, प्रेजेंट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वंदिया का पुत्र या तो ससे का सिंह, नो खरगोश जो होता है, रैबिट होता है, उसके हॉर्न्स, तो रैबिट को कभी हॉर्न उगते ही नहीं है। यदि कोई कहे कि मैंने ससे के सिंह देखे या तो वंदिया को पुत्र हुआ, तो जैसे यानी वंदिया पुत्रवत है, शास्त्रों ने कहा है क्या कि इसको असत्य कहते हैं, वो असत है, वो कभी होने ही वाला नहीं है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। द लेडी हु कैन नॉट कंसीव कैन नॉट गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, यू नो वंदिया पुत्र, तो वंदिया पुत्र का होना जैसे एक कल्पना ही है, कल्पना भी नहीं, इट इज असत है, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, नॉन पॉसिबल, दैट इज असत। यानी त्रिकालेपि न तिष्ठते इति असत, पास्ट में भी नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं, फ्यूचर भी नहीं। और स्वकालेपि तिष्ठते इति मिथ्या, अपने समय में जो दिखता है वो मिथ्या, यानी जो पास्ट में नहीं था आज है, फ्यूचर में नहीं रहेगा। जैसे हमारा संसार है, सृष्टि के सृजन से पहले नहीं था, अभी विद्यमान है, सामने दिखता है, इसलिए असत भी नहीं है, फिर फ्यूचर में नहीं रहेगा क्योंकि प्रलय होने वाला है। सो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और वो मिथ्या है, वो टेम्पररी है, दिखता है लेकिन नहीं है। रज्जु सर्पवत जो बार बार बात करते हैं, रज्जु के ऊपर सर्प को इम्पोज किया, तो सर्प न तो सत है न तो असत है, क्योंकि देखा हमने, ब्रह्मणा भ्रांति तो हुई ना, वो तो क्या है, मिथ्या है। सो ये मिथ्या जो है उस यह परमात्मा ने मिथ्या शब्द का प्रयोग किया कि मिथ्या ऐश व्यवस्था यहते, तुम्हारा ये जो तुम्हारा निश्चय जो है वो व्यर्थ है, टेम्पररी है। तो क्यों टेम्पररी, वो भी परमात्मा अर्जुन को बराबर लॉजिक के साथ बताने वाले। So that's the beauty of this law. Aye, let's see. So, अर्जुन यदि तुम अहंकार का आश्रय लेकर कहोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या यानी कि व्यर्थ होगा, क्योंकि सॉरी व्यवसाय स्थय और प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, ते प्रकृति, ते दोनों जगह पर लगता है, ते प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, ते यानी तुम्हारे, ये ते यहां भी लगा, तुम्हारा निश्चय भी मिथ्या है, और ते प्रकृति ही, तुम्हारी ही प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी प्रकृति ही तुमको खींच कर ले जाएगी। तुम्हारा जो अपना स्वभाव है, उस स्वभाव ही तुमसे वो करवाएगा, युद्ध करवाएगा। यदि तुम अपना अहंकार का आश्रय लेकर मैं नहीं युद्ध करूंगा ऐसा मानते हो, तो ये तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि तुम्हारी अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव जो है, वही तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त करेगी। What exactly is meant by that? हम देखेंगे। मन्यते, मन्यसे दोनों सेम है क्या? मन्यते इज वन थिंग, मन्यसे इज अर्जुन को कह रहे हैं, मन्यते यानी तीसरा पुरुष, सम थर्ड पर्सन, और मन्यते यानी कि यदि तुम मानते हो, मन्यसे एंड मन्यते बोथ आर ग्रामेटिकली नॉट सेम। अच्छा नहीं, वो स्लाइड में ऊपर हाँ। वाले लाइन में मन्यसे लिखा था, नीचे वाले लाइन में मन्यते लिखा था, इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा नहीं, तो मन्यसे सही है, नीचे वाली स्लाइड में कहा मन्यते लिखा है, हाँ मन्यते लिखा है, राइट। ओ ओ ओ मिनी ज्ञान लिखा है, वहां मन्यते लिखा है, एक्चुअली इट इज मन्यसे, because bhagwan is addressing it to arjun specifically, so the grammatically this is the difference। manyate yani ki koi manta hai, यदि ऐसा कोई मानता है तो मन्य तो हुआ, मन्य से यानी कि तुम मानते हो, स्पेसिफिकली इट इज बीइंग एड्रेस्ड टू अर्जुन, सो मन्य से इज राइट हियर इन दिस श्लोक, भगवान इज एड्रेसिंग टू अर्जुन, ठीक है। सो कृष्ण कह रहे हैं अगले श्लोक में कहा कि यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो कृष्ण कहते कि मेरी बात सुनो ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। कृष्ण कहते कि मेरा कोई नहीं स्वार्थ नहीं है कि तुम मैं तुम्हें ये युद्ध में झोंकू क्या, लेकिन बाय बर्थ यू आर क्षत्रिय, यू आर बोर्न एज ए क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय जन्मे हो इसलिए क्योंकि तुम्हारे में रजोगुण का प्रभाव है, क्योंकि तुम रजोगुणी हो इसलिए क्षत्रिय बने हो, यू अक्वायर्ड दिस बर्थ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रजोगुण दैट इज एक्यूमुलेटेड इन यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जन्म जन्मांतर से ये रजोगुण तुम्हारे में बहुत एकत्रित हुआ है, और ये रजोगुण का जो वैलर है वो वैलर की वजह से तुम क्षत्रिय बने हो अर्जुन, और इसलिए इतने बड़े बाणावली तुम बन सके बिकॉज ये रजोगुण का प्रभाव है तुम्हारे पर, यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ रजोगुण वी कैन से, यानी ये रजोगुण के प्रभाव से तुम्हें एक्टिव लाइफ ही जीना पड़ेगा, दौड़ते ही रहना पड़ेगा, पराक्रम करते ही रहने पड़ेंगे, और यदि जैसा तुमने माना कि मुझे युद्ध नहीं करना है, संन्यास लेना है, और यदि तुम संन्यास लेकर जंगल में चले गए स्पिरिचुअल अध्ययन करने के लिए और सभी एक्शन से तुम विड्रॉ कर लिया अपने आप को, क्योंकि सन्यासी बन गए तो फिर देन द लाइफ बिकम्स वेरी क्वाइट, जो रजोगुणी आदमी हो तो सिर बैठ ही नहीं सकता है, और देन एज ए सन्यासी क्योंकि वहां सत्वगुण की आवश्यकता है, और क्योंकि उतने सत्वगुण की तुम्हारे में अभाव है और रजोगुण का अभी भी प्रभाव है, यू विल मिजरेबली फेल देयर, क्योंकि दैट इज नॉट योर नेचर, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है क्या। इसलिए भगवान यहां अर्जुन को वार्निंग दे रहे हैं क्या, यदि तुम्हारे में सत्वगुण होता, इतना सत्वगुण यदि तुम्हारे में होता सन्यासी बनने का, तो पहले तो तुम योद्धा ही नहीं होते थे, तुम वीर बाणावली नहीं बन सकते थे, ये जो पराक्रम अभी तक जो तुमने किया तुम करते ही नहीं थे, भजन ही करते थे, और तो फिर तुम किसी आश्रम बना के बैठे, यस तुम्हारी प्रतिभा इतनी होती थी, लेकिन यू डे बिकम ए वेरी वेरी ब्रिलियंट पावरफुल सन्यासी जो ध्यान और वेदांत के अध्ययन में एकदम यू नो लाइक शंकराचार्य, ही वुड हैव बिकम ए वेरी ब्रिलियंट पर्सन, ठीक है, एक्सेसिव सत्वगुण है, लेकिन वो तुम्हारे में नहीं है अर्जुन, द प्रॉब्लम इज यू आर रजोगुण पर्सोनिफाइड। तो अभी तुम मानो कि जंगल में चले गए संन्यास लेकर, तो वहां तो ये श्रवण मनन निधि ध्यान वगैरह यू विल बी अनकंफर्टेबल, और 15 मिनट भी तुम ध्यान में बैठोगे ना तो तुम इधर उधर देखने लगोगे, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे क्या, फिर क्या होगा, दो तीन दिन जाएगा, आजू बाजू में सन्यासी लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग इन द कोलोकियल लैंग्वेज, सन्यासी को इकट्ठा करके कोई एसोसिएशन बना लोगे, सन्यासी वेलफेयर एसोसिएशन SWA, फिर हाथ में झंडा लेकर दिल्ली निकल पड़ोगे, हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमें इतना रिजर्वेशन चाहिए, सन्यासियों को भी लोकसभा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए वगैरह, वेरी चालू हो जाओ अखाड़ा, यू विल स्टार्ट फाइटिंग फॉर देम, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से लड़ना तुम्हारी प्रकृति है, not necessarily that you will fight a war, not necessarily that you will fight with arms in hand, but you still fight. चुप नहीं रह पाओगे. आपसे मैंने एक बात करी थी ना कि एक स्वामी जी से मेरी बात हुई थी, जब मुझे भी थोड़ा ऐसा झटका आया था कि संन्यास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. एक जमाने में वो थोड़ा भूत मेरे दिमाग पे भी सवार हुआ था कि भाई चलो अभी इसमें सब रिटायर तो हो गए हैं, अभी कुछ तो करना बाकी नहीं, वाई नॉट टेक प्रॉपर संन्यास ओनली. तो एक बार मैं उनसे बैठा था तो वी हैड सम हार्ट टू हार्ट टॉक, यू नो, यहाँ ऑस्टिन में ही थे तो वो भी मूड में थे और मैं भी जरा इसमें था, बात करने के मूड में था. तो उनसे मैंने पूछ लिया कि व्हाट डू यू एडवाइस मी, शुड आई टेक संन्यास. मतलब कभी भी ये गलती मत करना. संन्यास इज टेलिंग मी ये गलती कभी मत करना. देन इज टोल्ड, देखो ऐसा है कि बहुत लोग ऐसे यूफोरिक होकर आ जाते हैं, और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कुछ अपना सब बेच बाज के, समझ लीजिए कि फ्लैट है बेच दिया, ये बेच दिया, सब इन्वेस्टमेंट सब ये कर दिया, पैसे लेकर आते हैं, सब पैसे आश्रम को दान में दे देते हैं, सन्यासी बनकर यहाँ रह जाते हैं, और दो तीन महीने रहे फिर बोले कि माय कॉट इज नॉट प्रॉपर, ये पंखा किचुड़ किचुड़ आवाज कर रहा है, ये नहीं है वो नहीं है, द क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स आर नॉट गुड, वो सन्यासी मेरे से झगड़ा कर रहा था, वो खाने के लाइन में भी वो सबको एक एक ही केला लेना चाहिए, देखो उसने चार केले ले लिए, सब नाटक शुरू हो जाएगा. तो बोला ये धंधा मत करो. बोला ऐसे लोग कभी आते हैं ऐसा यूफोरिक बनकर, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि ठीक है, एक दो चार महीने आके आश्रम में रहो, कैसा लगता है फिर जो भी करना है डिसाइड करो, एंड दैट्स नॉट मेंट फॉर पीपल लाइक यू. बोले जस्ट रिमूव दिस थॉट फ्रॉम योर माइंड. तो ये अर्जुन का भी यही हाल है, बिकॉज ऐसा लगता है कि चलो लाइफ इज सो क्वाइट देयर, नहीं इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट क्वाइट देयर. और मैंने तो इन सबको बहुत नजदीकी से देखा है. क्या ये जो पूरी दुनिया है ना, दिस वर्ल्ड आई हैव सीन वेरी वेरी क्लोजली. सो हम जो है वही सही है. और भगवान अर्जुन से यही कहते हैं, इफ यू विड्रॉ लाइक दिस इन अ प्री मैच्योर मैनर, जब तक तुम्हारा परिपक्व नहीं होता है, ज्ञान परिपक्व नहीं होता है, चित्त शुद्धि नहीं होती है, जब तक वो सात्विकता नहीं आती है, क्या तुम ये शास्त्रों का अध्ययन जिस तरीके से करना चाहिए संन्यास लेकर नहीं कर पाओगे. सो फॉर दैट मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड, दैट इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड. इसलिए तो हमारे आश्रम बनाए हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम. तो धीरे धीरे धीरे धीरे यू गो टू inactive life to a very active life, and then again you start tapering down one prastha mein, and then finally you take sannyas. Yeah. So yadi ahankaram ashritya, if you hold on to your belief, ahankar yani wo ego wala ahankar nahi hai, is strong belief. Kya na yotseti manyase, if you refuse to fight, if you become adamant, if you refuse to listen to me, agle shlok mein bhagwan ne kaha nitya isha vyavasayaste, to ye jo tumhara resolve hai, ye jo tumhara nishchay hai, ye mithya ho jayega, it will be mean, it will not work for you. Aur ek nahi to dusri activity tumhari ho jayegi. You replace one activity by another activity, but you will again glide into activity. उसका रीजन भगवान ने बताया, क्यों? प्रकृति स्वाम नियोक्षते, तुम्हारा जो राजसिक नेचर है वो तुमसे ये करवाएगा. क्योंकि अभी जो अर्जुन निश्चय कर रहे हैं वो एक भ्रांति है, मोह की वजह से है। मोह ने अर्जुन को ओवरपावर कर लिया है और ये जो निवृत्ति होगी वो नेचुरल नहीं होगी। मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बिकॉज वी हैव स्टार्टेड लेट एंड आई ऑल्सो टेक अनदर 15 मिनट्स मोर मे बी। तो क्या है कि टॉपिक को पूरा कर ले। तो इसलिए ये क्योंकि स्वाभाविक निर्णय नहीं है, इट विल नॉट बी नेचुरल। योर नेचर, तुम्हारा जो स्वभाव है वो तुम्हें वहीं वहीं खींच कर ले जाएगा, प्रकृति त्वाम नियोक्षसि। और मानो कि अभी इसका कंसिक्वेंसेस जो भगवान अर्जुन को बता रहे दैट इज वेरी वेरी नोटवर्थी। क्यों भगवान रादर इज ट्राइंग टू कन्वे दिस टू अर्जुन कि वाई वाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तो तुम रजोगुणी हो, नाउ इस समय यदि तुमने युद्ध का मैदान छोड़ा, बराबर, एक तो क्या हुआ, तुमने आग्रह करके, सुनिए ना इस बात को बहुत केयरफुली, तुमने अपने हिसाब से आग्रह करके मुझसे कहा है सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में चुता, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है, बराबर। नाउ दिस एक्ट ऑफ अर्जुन वॉज आउट ऑफ हिज अहंकार, मैं अर्जुन समर्थ बाणावली अनकॉन्करेबल, मैं जरा देखू तो सही मेरे सामने युद्ध करने के लिए कौन आया है, यू नो, विद दैट माइंडसेट अर्जुन ने आस्क्ड कृष्ण, कृष्ण को सब पता है ना क्या चल रहा है यहाँ खोपड़ी में अर्जुन की, बोले तुमने कहा कि रथम स्थापित बराबर, नाउ अभी तुमने सब अपने सगे वाले सबको देखा और तुमको अभी संन्यास लेने का मोह जागृत हुआ, फाइन। अभी सैन्य का निरीक्षण करने के बाद यदि तुमने संन्यास लेने को सोचा और ले भी लिया, दुर्योधन क्या बोलेगा, अर्जुन तो कायर है, देखो सबको हमारी पूरी सेना को देख के भाग गए। यानी दुर्योधन को बिना एक भी बाण चलाए हुए दुर्योधन युद्ध जीत जाएगा, he will conquer the war, he will not have to fight। उस सेना के सामने लड़ने वाला जो एक समर्थ सेनानी जो है अर्जुन, वो यदि निकल गया यहां से तुम्हारे पीछे सब भागेंगे। तो जैसे तुमने मुंह मोड़ा पूरी पांडव सेना हतोत्साह हो जाएगी और युद्ध करने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होगा। और फिर तो युधिष्ठिर धर्मात्मा है, बोले कि चलो जाने दो, युद्ध नहीं करना है तुमको, जो करना है करो अर्जुन, सॉरी दुर्योधन। तो अर्जुन क्या करेगा, ही विल बोस्ट, दुर्योधन विल नॉट रियलाइज कि भाई ये दिस अर्जुन हैज लेफ्ट द बैटलफील्ड आउट ऑफ कंपैशन, वो तो ये हुआ इमोशनल हुआ है, इमोशन की वजह से छोड़ के गया है। दुर्योधन तो लोगों को ये बोलेगा देखो एंड देयरफॉर वो लोगों को उकसाएगा पांडवों के विरुद्ध जो आजकल कांग्रेस कर रही है भड़काने का काम। अभी इस समय जस्ट आज की जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए, मान लो कि आज ये नरेंद्र मोदी को सब लोग गाली देते हैं, बराबर दिन में 1000 गाली सुनते हुआ आदमी, अभी वो अर्जुन के जैसे निश्चय करे भाड़ में जाए रोज बैठ के कौन गाली सुने, अपने को प्राइम मिनिस्टरशिप ले करना क्या, वैसे भी मेरा कुछ है नहीं, छोड़ो वैसे भी मैं हिमालय से आया हूं सन्यासी हूं, चलो अपना झोला लेके चल पड़ो, क्या होगा? एट दिस स्टेज Narendra Modi, even if he desires, he cannot give up this position. अभी तो हाथ में लिया, युद्ध करना ही पड़ेगा. सो दुर्योधन तो विल बोस्ट, और फिर कांग्रेस यदि ये हालत में जीत कर आई तो बोलेगा देखो हमारा शासन ही सही था, अब तक ये सब इन लोगों ने बकवासी किया है, और फिर वही चालू हो जाएगा. रफ्तार बैठे जी, बस यही होगा अर्जुन के केस में. दुर्योधन विल बोस्ट दैट आई हैव वन द वॉर, और फिर तुम जिस अधर्म के सामने लड़ाई करने के लिए आए हो वो अधर्म आपका तो वहीं का वहीं रहा. सो द वेरी पर्पस ऑफ दिस बैटल विल बी लॉस्ट, जिसके लिए ये सब नाटक करके हम आए हैं. एंड और भगवान उसको वापस ये भी कह रहे हैं कि वित्तेश व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षते, लेकिन जो तुम्हारा जो स्वभाव है रजोगुणी स्वभाव जो है योद्धा का, वो तुम्हें चुप बैठने नहीं देगा, तुम वापस युद्ध की तैयारी करोगे. ऐसी युति बार बार नहीं आती. You cannot get such opportunities again and again. ये तो मिला एक बार तो make the best out of it. So भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं यदि अहंकारम आश्रित्य, अब यहां यद अहंकारम आश्रित्य में इस श्लोक को इद जो है ना यदि आधा कर दो. देखो अभी मैं आपके भाषा की मजा दिखाता हूं. इस श्लोक में यद अहंकारम आश्रित्य है, बराबर दो फुल है, पूरा है, राइट. सी व्हाई प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट. अभी ये तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यद अहंकारम आश्रित्य, ये व्युत्पत्ति हमने देखी. आई शो यू द श्लोक अगेन. मजा देखना है इसका. यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यते मन्यते, बराबर. इसके इसके संधि क्या हुई, यद अहंकारम आश्रित्य, बराबर. ये जो द है इसको यहां रस्व कर दो, सॉरी यदि प्लस अहंकार आश्रित ऐसे इसको कर दो तुम, बराबर. तो क्या हो जाएगा, यदि अहंकार आश्रित्य, यद अहंकारम की जगह पर यदि अहंकार आश्रित्य यदि आपने कर दिया तो यदि अहंकार आश्रित्य मीनिंग में यही बताया उन्होंने, लेकिन यत अहंकारम आश्रित्य जो जिस अहंकार का आश्रय लेकर, यत वो अगले श्लोक में भगवान अर्जुन के अहंकार की बात कर रहे हैं ना, जिस अहंकार का आश्रय लेकर, और उसका दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि यदि तुम अहंकार का आश्रय लेकर, इफ यू टेक रेफ्यूज ऑफ योर अहंकार, योर स्ट्रॉन्ग बिलीफ, तो ये होगा. तो थोड़ा सा फर्क है, बट दिस व्हाट इट इज, ए स्मॉल डिफरेंस. यदि मन्यसे, उसका अर्थ ये हो जाएगा, इफ यू थिंक दैट वे इंस्टेड ऑफ यत मन्यते दैट विच यू थिंक, यानी यत मन्यसे में तुम जो सोच रहे हो उस सोच पर यदि तुम अड़े रहे, यानी कि यहां वो सोच का प्राधान्य है, और यदि हो गया तो प्रोसेस का प्राधान्य है. यदि मन्य से, इफ यू थिंक, कैसा है, भगवान अर्जुन को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे हैं। यत मन्ये से में क्या है, भगवान फॉर्मली टेल्स अर्जुन कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हारी सोच गलत है। और यदि इस श्लोक में यदि यदि मन्ये से हो गया तो he gives him the benefit of doubt, probably if you are thinking this way, so थोड़ा सा डिफरेंस है, if you can perceive it. तो but anyway, eventually the ultimate the result is the same. तो यदि अहंकारम आश्रित्य नो यच्छेति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें वहां खींच के ले जाएगी। सो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, दुर्योधन को। तुम्हें क्या मिलेगा, ठेंगा आया एक को। और ये जो सारी विकृति जो है, यद अहंकार आश्रित्य, जो भगवान कहते हैं जिस अहंकार, कौन सा अहंकार, ये जो विकृति हमारे में, मैं शरीर हूं, वो अहंकार, उस अहंकार का आश्रय लेकर कर्ता भाव से यदि तुम ये करने को गए तो, क्योंकि अभी अहंकार का प्राधान्य हो गया, मैं कर रहा हूं का प्राधान्य हो गया, मैं पद का प्राधान्य हो गया, और जब मैं प्राधान्य हो गया तो इस अहंकार को लेकर यदि तुमने संन्यास लिया तो दैट मैं विल किल यू। तो संन्यास कब लेना है, जब ये तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा तब संन्यास लेना है। तो ये अहंकार मिट गया, चित्त शुद्धि हो गई, तो संन्यास जो है वो फलीभूत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले प्रकृति से तुम्हारा संबंध विच्छेद करो, संसार से संबंध विच्छेद करो, फिर बाद में संन्यास की बात करो, दैट इज नॉट द केस हियर। और भगवान की मन में सोच रहे हैं कि दूसरे अध्याय में अडापण करके बोला, शिष्यस्ते हम साधि मम तम प्रपन्न, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरे लिए क्या श्रेय है वो मुझे बताइए, बराबर दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक। और नौवें श्लोक में अर्जुन ने कहा, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान बोलते है क्या, अभी अभी तो मेरे शरण लेने की बात कर रही है, कि जैसे कह रहा है कि आप कहो मेरे श्रेय के लिए जो है वो मुझे आप बताइए, मैं आपका शिष्य हूं, और फिर अपनी ओर से डिक्लेयर कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे सुन तो सही भाई, शरणागति ले ली, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं तो अभी तक सुना ही नहीं, इसलिए 18वें अध्याय तक खींच कर लाए। क्या कि शरणागत का धर्म है कि जिसकी शरणागति हम लेते हैं वो जैसा कहते हैं वैसा ही हमें करना पड़ेगा। और फिर ये 18वें अध्याय दो तीन श्लोक ही आगे हैं, हम जब भगवान ने देखा कि अर्जुन का अभी मानस परिपक्व हो गया है, तभी 63वें श्लोक में इसी अध्याय में भी आएगा, यथेच्छसि तथा करो, अब तुझे जो करना है वो कर। बिल्कुल डेलिकेट पॉइंट पर लाके रखा है हमको, फलक्रम पे है हम। बट यहां परमात्मा इस बात को अर्जुन की विवेक बुद्धि पर छोड़ते हैं, अभी तक अर्जुन की विवेक बुद्धि को भगवान ने पकड़ के रखी थी। That's the difference. तो ये श्लोक का मजा यही है कि तुम्हारा जो रजोगुण है वो तुम्हें शांत बैठने नहीं देगा। बड़ी मार्मिक बात है, लेकिन उसको यदि हम ध्यान से समझ गए तो कल्याण हो जाएगा। परमात्मा की अनन्य शरणता, Thy will be done, बस। और हमें भी हमारे जीवन में यही सीखना है, ये परमात्मा की इच्छा है। इसी तरीके से। तो क्या है कि संसार से कभी भी किसी भी प्रकार की हमें शिकायत नहीं रहेगी, कंप्लेन नहीं रहेगी, और फिर जीने का आनंद ही कुछ अलग हो जाएगा। आइए दिस वी पॉज हियर। इसलिए आज ही मेरी एक प्रैक्टिकल बात भी आपसे शेयर करनी थी। दिस मैसेज हैज कम टू मी एट द राइट मोमेंट। आई वांटेड टू डिस्क्राइब दैट इंसिडेंस, बट अभी मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको बताऊंगा, यदि मैं भूल गया तो याद कराना। टिपिकल इंसिडेंस, आज ही दुविधा में मैं हूं और यह श्लोक सामने आया है। कभी कभी ऐसा फ्लैश इज वेरी वेरी कोइंसिडेंशियल, बट आज वो कोइंसिडेंस हुआ है एंड आई वांट टू डिस्क्राइब दैट सिचुएशन टू यू। अगले मंगल को बात करेंगे उसकी। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, गुरुर्मा सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं ओम शांति शांति शांति शांति शांति शांति विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले मंगल को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।